دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، ہر وقت اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، ذکر تو صبح ہو شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، ذکر تو صبح ہو شام کیا کر، ہر وقت پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 04180003183، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ کا ورد پیارا، الا اللہ اللہ کا سمجھ اشارہ، لا الہ کا ورد پیارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ، کوئی بھی نہیں ہے مشکل خوشا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، کرتے ہیں ہم سب تصدیق، اس کا کوئی بھی نہیں ہے شریک، کرتے ہیں ہم سب تصدیق، اس کا کوئی بھی نہیں ہے شریک، بنائے گا شریک جو ہوگا تبا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ